Jó hír! Mostantól ezt már csak Rogán Antal mondhatja. Visszatér a néppártyán. Indul a 400 nap. Innováció az iskolákban. Jó, ez így. Boldog napszakot mindenkinek! Kezdhetnénk egy Ádám rendtel, de szerda van. Kiskunhalas, takarod! Így van. Én úgy éreztem, most eljött az idő. Kiskunhalas, szevasz, Bari. Kiskunhalas. Ez méltatlanul elhanyagolt helyem úgy. Amit mindenki tudja, hogy létezik, de úgy annyira nem kérdezik meg, hogy mi van ott. Mi nem. Minden rendben van a kiskunhalasiakkal, ezt sose kérdezik. Ritkán szokott megtörténni. Ja, mindenki mondja, ja, hallottam már kiskunhalasról, de vajon elmész oda megkérdezni, hogy hogy vannak az emberek? Kattints már arra a rucavárra. Nézd meg! Aztán. Ez parádé. Kecskék. Minden van itt. Nézd meg, ott lehet simogatni. Miért van egy csúnya, tyúk, teljesen ki van. Itt van az egész állatfarm. Mi ez egy albinó páva? Ez csodálatos. Van csárda, van, láttam a templomban. Takarmány volt. A templomnak volt tornya. Tanúsvény. Nézd, itt mennyit lehet tanulni? Hát, jó, itt ez már az. Ja, ez már rendben van. Ott a tapló. Van itt minden. Ez rendben van. Figyelj, ez egy jó kis hely szerintem, nem? Nézd, és van csipke múzeum. Freakend. Az nem tudom, mit jelent. Nem írtak, van. Várja, vannak értékelése. Hát ötös. Remek felépő, kiváló társaság. Lehet, hogy ez csak valakik ott bulisztak. Fogadja a kis alapítvány kiskunhalas. Van itt minden. Lélegsimogató vendégház. Ez jó kis hely. Tessék, még repülőtér is van mellette. Kunfejértó itt van mellette. Oda gyakran jártunk nyaralni. Kunfejértóra még annó. Két gimnázium is van, meg a Szaki. Van lovaspálya, kincsem kávézóval. Itt és, élet van. És van egy csipke múzeum. Azért igen. Ez elég jó. És ott csipkék vannak benne? Igen. Ahogy sejtettem. Szihetetlen. Nem árul zsákba macskát a kiskunhalasi csipke múzeum. Ha csipkéket nézni, akkor kiskunhalas felé menjen. Azért az epic csipkék vannak ott. Jó, kiskunhalas, igen, az a magyar Dubaj. Innen is üdvözlöm az összes kiskunhalasi nézőt. Írjátok meg, milyen az élet ott, mi a tapasztalatotok, miért érdemes oda költözni, vagy miért költöztök el onnan. Budapestre ne gyertek. Karácsony Budapestje az... Elesett. Elesett, tényleg, vicc nélkül. Múltkor is itt rage-eltem arról, hogy majd milyen lesz a felújítás a hídon, és kaptunk is egy ilyen hosszabb tájékoztatót a BKK sajtóosztályától, amit nagyon köszönünk. Várja, megnézzük, mit írtak. Mindegy, most már akármit írtak, már valósággal szembesültem. Azt mondták, hogy de hát itt meg itt lesz a felújítás, ezt meg ezt annyira nem érinti. Minden elesett az Árpád híd környékén, minden elesett. Az a furcsa, hogy értem, amikor lassabban megy minden autó, pedig van bizonyos irányból még sávlezárás sincsen, de hogy mégis az van, hogy nem csak lassabban mennek az autók a szokásoshoz képest, hanem állnak. Volt olyan, hogy 15 percig álltam egy helyben. Szóval ilyenkor azért megkérdezem, hogy ez biztos rendesen át volt a gondolva, és akkor elvisz mindenfele a GPS ide-oda, amoda, és akkor így trükközve csak 4-szer annyi beérni. De hogyha 4 órát állsz a dugóban, az mennyivel nyújtja meg a időt? Amíg bejutsz. 4 órával. Érdekes. Igen, és akkor csak álltam. Ez elképesztő. Megértem, hogy nincsen annyi munkás itthon, vagy nincsen forrás, hogy ezt meg lehessen csinálni, amit külföldön csinálnak, hogy mondjuk nem egy évig újítanak föl valamit, de biztos vagyok benne, hogy ennél biztos, hogy van jobb módszer az, hogy egy évre le van zárva egy híd, és hát két hídat fognak felújítani amúgy, de, hogy, de figyelj, legalább, ahogy mentem, láttam a hídat, amit újítanak. Ember nem volt rajta, aha, ami nem annyira tetszett. De honnan tudod, lehet, hogy ez úgy működik? Ez egy hely, ahol áthalad több százezer ember naponta. Nem igaz, hogy nem lehet éjjel-nappal dolgozni ezeken, de valószínűleg nincs ember, nincs pénz, megértem, nem ki akarnak baszni az emberekkel valószínűleg, csak akkor inkább az országgal van a problémák, hogyha nem lehet egy ilyet megoldani, egy helyen, ahol több százezeren haladnak, az úgy van, hogy Józsi bácsi fog ma dolgozni a hídon két hétig, addig el kell fogadni egy jogszabályt, kiírják a beszerzést. Lehet, hogy a Karácsony személyesen próbálja felújítani ezt. Igen, nem, a Gábor, mint a 4-es metró. És akkor így nincs munkaerő, vagy nem tudom, mi van ilyenkor, hogy elkezdik a lezárnak mindent, és utána kírják a beszerzést, hogy nyilván nem, de hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi történik ilyenkor, hogy egy évig kell csinálni egy ilyet, és minden, aminek még ennek ellenére is működnie kéne, még az sem működik. Valami nem okés, valami nem okés. Belinkelem itt a BKK-nak a tájékoztatását erről. Itt vannak képek, hogy hogy nézett ki ez a felüljáró. Az a jó hír alján van, tessék. Hát kezdődik. Én nem azt mondom, hogy nem kell felújítani. De hogy arra szerintem igazad van, hogy aki ezt elkezdi felújítani, arra odafigyelhetne, hogy amikor nekiáll, akkor már valaki legyen ott. Tehát amikor már le van zárva. Hát most nem volt ott most kezdték el, még nem lehet. Lehet, még a boltban voltak tejfelér, meg kifriér. Egy kocsi állt ott a lezárt hídon. Meg már elkezdték feltudni szerintem a dolgokat, de hogy így, én azt gondolom, hogyha van egy ilyen ország egyik legsűrűbb pontja, akkor jó esetben egy csomó országban azt úgy oldják meg, hogy akkor ezt lezárják, éjjel-nappal több de mondjuk három műszakban tolják éjjel-nappal, gyorsan megcsinálják, mert azért egy évig dugó legyen egész Pesten, a szokásosnál is nagyobb, mert amúgy van, de hogy nem. Csak mész be reggel a dugóba, és üres. És akkor nézheted a BKV videóját, hogy amúgy egy évig fogják ezt újítani. Hát így persze. De amúgy mit szólsz bele, akkor mindegy... te se dolgozol, mert a kocsiban ülsz, mész a munkahelyedre. Hát és akkor ugye még később fogod elkezdeni a munkát. Mennék a munkahelyre, hogyha menne, de így nem megy. Rááll. Áll minden irányból. Miért nem jöttél az M0-ás felé? Miért nem jöttél a vicé felé? Az M0-ás, igen, az még nincs kész. De hogyha egy felújítás egy év, akkor mennyi lesz megcsinálni egy, nem tudom, egy útszakasz nulláról. Meg az M0-ás olyanokat akarnak, hogy volt az elkerülni, hogy egy csomó helyen így a föld alatt megy majd. Hát jó, hát nincsen munkaerő, nem figyelj, tudom. De annak van két hídja is az M0-ásnak. Azt használod, amelyiket akarod. Lehet, hogy nincs forrás, én nem tudom, hogy hogy van, de hogy nekem ez szürreális, hogy az így működik. Más országokban egy év alatt egy egész metróvonalat megcsinálnak. Amúgy emlékszel, amikor a metró felújításnál azt mondták, hogy nem tudtak több műszakba dolgozni, és ez... Miért nem tudtak? Szerintem azért, mert hogy este sötét van. Ez jogos amúgy. Egy csak feltáltak ilyen dolgokat, hogy fények. Nem, de ugye a metróról volt szó. Igaz. Akkor azért haladt négy évig, mert 10 év volt, mire feltalálták, hogy le kéne vinni lámpákat. Az első években még ez első nem sikerült, még tükörrendszerrel próbálták a napfényt bevinni a zsákokban, és nem ilyen izéket volt. Sajnos fények nélkül kitapogatva próbálták, hogy most merre menjen a dolog. És aztán egy forradalmi, kiírtak egy pályázatot, és egy év pályázat után zseblámpákat kaptak az ember. Az Eliosztól. Hát nem tudom. Na mindegy, nagyon jó, működik minden, csak nem mindenhol így működik. Nyilván vannak adottságok, nyilván valószínűleg a BKK sem, meg nem kicseszni akarnak az emberekkel tudatosan, hanem egyszerűen ez van. Kérdés, hogy miért csak ennyi forrásuk van? Nyilván a kormány se segít azzal, hogy mindenhol gáncsolja Budapestet és elvesz tőle minden pénzt. Nyilván az, hogy munkaerő hiány van, az se segít ebben az országban, miközben Orbánék most bejelentették, hogy 100 gyárat csinálnak még, csak mire? Mire, hogyha munkaerő, hogyha már mindenki dolgozik? Üres gyárakat csinálnak? Nem, hát hoznak ugye munkaerőt is. Emlékszem, hogy láttam egy videót, Ádám, amiben egy csak hoztak egy ilyen felüljáró darabot, kiszedték a régit és berakták az újat, egy 24 óra alatt így kicserélték. Igen. Igen, de most nem tudom, csak olyan van, hogy egy hétvége alatt raknak be egy alagutat. Egy hétvége alatt? Igen. Az nem rossz. Egy felüljáró alá. Nem egy év alatt? De akkor emberek is vannak ott, nem? A videón az látszik, igen, hogy emberek dolgoznak. Gépekkel. Na jó, mindegy, adtunk ötletet. Remélem, hogy átveszik. Például az, hogy emberek dolgoznak. Gépekkel. Igen. Az a baj, hogy a Béla bácsi, aki ezt csinálná, az most még a Blahánál festi fel a nem tudom, a zebrát, és most ezt még be kell fejezni, és utána tud átmenni, de dugó van, úgyhogy nagyon sok idő lesz még át. Hát igen, meg ugye, tehát nincsen hó vége, most hó eleje van, ilyenkor nehezebb fekete munkaerőt találni a borsodi falvakba, akiket el lehet buszoztatni Budapestre. El lehetne buszoztatni, csak a busz is áll a dugóba, igen. Ja, hát egy átgondoltabb szervezéssel, és ez nem igazad van, hogy nem csak a BKK, hanem az ország szervezésével is talán többet el lehetne érni. Azt gondolod? Mondjuk. Viszont van, amiben van előrelépés. Ezt mind megnyissam, vagy ezzel kell? Már megnyithatod mindet szinten. Ez vicc amúgy ez a hír? Ezt nem hiszem el. Egyik se vicc ezek közül a hírek közül, sajnos. Eljött ennek is az ideje. Rogán Antal levédetni a jó híreket. A miniszterelnöki kabinetiroda. Mi a... De most ez komolyan. Ezt nem lehet, ezt le lehet védeni, egy jó hír. Ez egy vicc. Én ezt akartam... Nézd ezt. Így, de hogy... Nyilván, hát ez csak a... Tehát nem lehet a szavakat levédetni, hanem az ábrával együtt válik a védjegyé az a kifejezés. Ábrával együtt? Uh-huh, igen. Mikor? Gyorsan meg pólókat ad meg ilyenek. Nem biztos, hogy az már, hát lehet, hogy még jogilag megállja a helyét. Hát de most ez komolyan egy államnak ez a dolga, hogy most a saját propaganda találmányait levédesse? Hát nem tudom. Hát de lehet, hogy az összes többi ne lehessen kiparodizálni. Csak, nem vettük észre. A Bingisztán után félnek, hogy hasonló jó hírszeletek lesznek, vagy mi? Nehogy valaki politikai célra felhasználja. Na, igen, nehogy. Ez állami kommunikációt, ugye? Ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Már csak a Fidesz mondhat jó híreket. Nehogy mi itt felhasználjuk, és aztán bepereljenek minket, ezt nagyon adnám. Ezt egy ilyen jó hír robotunk, és ez ilyes hasonló lesz a kinézet, és beperel az állam, hogy az jó hírek az állami monopólium most. És én, de hát beszeretnénk mondani, hogy született egy új kispanda, és nem, állami monopólium. Ne, sajnos, jó híreket itt csak az állam mondhat. Igen. Kérem. Hát jó, ez is egy vicces dolog, hogyha levédették, de gondolom levédették. Elvileg nincsen semmilyen jogi akadály ennek, hogy megtegyék el. De... Szerintem előttük semmilyen jogi akadály nincs a Fidesz előtt általában. Kétharmaddal. Igen, ha van, akkor az jövő hétre már el szokott tűnni. Hát jó, akkor hajrá. De azért még mondhatjuk, hogy jó hír, nem? Mondhatjuk, hogy jó hír. Az lesz, hogy megy haza az apuka, hogy hú, gyerekek, jó hírem van, és... Viszik is el. Nem. Nincs jó hír. Azt mondtad, hogy remek hírem van. Azt esetleg. De milyen jó hír. Börtönbe vele. De viszont van egy jó hír! Még megemlítem mondjuk. Azoknak a nézőinknek, akik hát nem Magyarországon, hanem Romániában adóznak, fel tudják ajánlani a mi közödnek a jövedelemadó 3,5%-át. Ott ezek, néztem, ez jó ez a videó, az Anna csinált, hogy mennyi bejegyezni egy ilyen dolgot. Azért nem egy egyszerű dolognak hangzik. Amúgy. Igen, ezt meghallgattam én is, és belehallgattunk. Romániában se egyszerűbb az ügyintézés, mint itthon. Tudjátok, mennyi időbe telik bejegyezni Romániában egy non-profit szervezetet? Hát, hogyha beleszámoljuk, hogy engedélyeztetni kell a nevet az igazságügyi minisztériumnál, Bukarestben, kell írni egy alapítókiratot. Kell keresni egy elnököt, egy alelnököt és egy titkárt, akiknek ki kell kérni az adóhatóságtól a fiskális erkölcsi bizonyítványukat. Kell keresni egy székhelyet, ahol még szerződést is kötnek veled. Aztán ezt a sok papírt mind le kell adni a bíróságon, ahonnan bármikor felhívhatnak, hogy valami hiányos vagy nem jó, de szinte biztosan a hétfői tárgyalás előtti pénteken, úgyhogy ha túl későn küldöd, mondjuk úgy délután egy óra fele, már valószínűleg nem dolgozzák fel, úgyhogy várhatsz még egy hónapot, amire újra kitűzik az elnapolt tárgyalás időpontját, ami végre aztán eljön, és meg lesz az egyesületed. És kész. Csak vicceltem. Ja, és innen még folytatódik. Ez vicces ez a videó amúgy. Korrekt, és ott 3,5%-ot föl lehet ajánlani. De ez mi már? Nálunk is a jövedelemadó. Igen, az is. Nálunk is ez hiány 1%. Van erre lehetőség, gondoljuk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a mi közödnek fel lehet ajánlani az adótokat. Itt Magyarországon már mondtunk egy csomót, szerintem meg még majd... hogyha közelítünk ahhoz, hogy vége az 1%-os kampányoknak, akkor még felhívjuk rá a figyelmeteket, sőt, meg is csináljuk élőben, hogy milyen egyszerű. Na, nem ajánlott fel ugye az adód 1%-át, vagy ott a 3,5-öt, az akkor gyakorlatilag felajánlottad a Fidesznek, legalábbis itthon. Hát a kormánynak. Hát, igen. A KDNP-nek is. A KDNP-nek, meg hát a Tiborcnak. Szerinted ő kinek ajánlja? Szerintem csinált már egy egyesületet, amire felajánlhatja. De a mi közödnek amúgy tök jó, hogy hát 3,5-öt lehet, nem tudom ez hogy jött ki pontosan, de felajánlani valószínűleg sokkal egyszerűbb, mint megcsinálni ezt az egyesületet, és mindenkinek ajánlom a mi közödet. Amúgy is már többször együttműködtünk, jövőbe is fogunk, és kövessétek őket, hogyha az erdélyi hírekre, meg politikai dolgokra kíváncsiak vagytok, ami nem feltétlen a propaganda. És ilyen érdemes őket támogatni, mert hát gondolom, ott nem tudom, hogy áll a független média, de azért az sehol sem a kormánynak a kedvence. Általában nem támogatni szokta ezeket a dolgokat. Ugye itthon meg, hát itthon hagyjuk is, hogy mi fog történni majd a következő hetekben. És itt más problémák vannak ott, igen. De ott sincs kolbászból a kerítés. Közszolgálati közleményünk. Ja, van ilyen is. Közszolgálati sztrájk lesz. A Csinyó testvéreit sztrájkolnak? Csinyó sztrájk. Miért nem ez a neve? Használhatják. Biztos szeretnék. Április 23. Á, mindenki... Ja, nem, ez nem tüntetés, ez sztrájk. De a sztrájkot nem úgy hívják a csinyóknál, hogy péntek. Átlag péntek. Átlag munkanak. Nem. Kivéve, hogyha kormányzati leállás van, olyat már ugye onnan hallottam a nagy történeteimet, hogy valaki meg tudta nézni a Kalambó összest, de kormányzati leállás az már régen nem volt. Pedig szóval... mennyi hasznos dologra lehetett volna költeni azt az időt? Nem, biztos, Kalambóra. Az is jó, a Kalambó is, az igazi magyar. Jó, hogy nem, ez a Knight Rider-t nézted végig. Nem én voltam. Dehogy nem. De. Ez nem én voltam. Én akkor még nem is dolgoztam a csinoszférában. Na, azért csak hallottam ezt a történetet. Persze, hallottam egy haverom. Ezt nem mondtam, hogyha a Kehi vizsgálódni szeretne, nem mondtam, hogy ismerem ezt az embert. Ez egy legenda volt? Legenda volt az ember? Maradjunk ennyiben. Szóval, sztrájkot hirdet magyar közalkalmazottak, köztisztviselők és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöksége. Elég volt a kormányzati mellébeszélésből, hogy átlagban nettó 500 ezer forintot kapnak a közszolgálatban dolgozók. Ez egy hazugság. Nem tudom, hát a KSH-n ugye lehet, hogy nem... Ideje, hogy nézhessük a Kalambót. Több Kalambót, kevesebb munkát. Jó. A miniszterek, államtitkárok, igen, a többszörösét is, de aki ügyintézőként, kormánytisztviselőként dolgozik, például egy kormányablakban, földhivatalban, vagy minisztériumi országos főhatóságnál, illetve köztisztviselőként helyi önkormányzati hivatalban, annak felkopik az álla. Semmi, mindenki részt vesz ilyenkor. Szerintem a szakszervezetből, ugye, hát nem is tudom, én hogyha jól emlékszem, amikor még egy ilyen 30 fős részekben dolgoztam, ott volt két ember a szakszervezetben. Mm. De ez szerintem nem mérvadó, csak nálunk annó az egyik helyen, ott erre emlékszem, hogy ez így egy ilyen arány volt, de amúgy tehát ezeket a kiállásokat én nem tudom támogatni. Sokáig ugye nem volt bérrendezés a közszférában, és aztán nem olyan rég azért az Orbán rendszer elkezdte ezt rendbe rakni, amikor jött a Lázár a fűnyíró elvszerű leépítésével, és 850 ezer emberből leépített egy néhány tízezret, és aztán újra föl lettek véve, vagy na, valaki kérdezi, más. Nem véletlen, hogy nem úgy kéne csak úgy kirúgni embereket, hogy kötelező kvótával. Aha. Átgondoltam. Hogy nem az alapján kéne a kvótát eldönteni, hogy kivel ebédelsz együtt, hanem az, hogy hol milyen szükségletek vannak, meg mennyi erőforrást kell allokálni. Igen, úgyhogy utána föl kellett venni egy csomó másik ember. Hát azért, de ilyenkor volt olyan, hogy két évre eltiltották attól, hogy vissza lehessen menni ezt az embert, akit leépítettek, és akkor a miniszternek kellett aláírnia, vagy mit tudom én, de hát ezt Orbán Viktor így egész nap így írta a home office-okkal alá, kit lehet visszavenni, és hát folyamatosan történik a bérrendezés több helyen, de sok helyen még mindig elmaradt, úgy tűnik. Viszont szerencsére van, aki fölhúzza ezt az összeget, és így kijön az átlag 500 ezeres fizetés, és itt azt kérik... Mint Orbán Viktor. Követeljük, hogy az állam helyi önkormányzatok alkalmazásában dolgozók bére is olyan automatikusan emelkedjen, és kövesse az inflációt, mint Orbán Viktoré. Ez mondjuk kemény követelés. Hát igen, nem biztos, hogy van rá pénze az államnak. Éppen most osztogatta el, ugye? Vagy most fogja elosztogatni azt a... Igen, de az tehát ott abban az 1000 milliárdos számításban valószínűleg még sok minden benne volt, ami azóta már kiderült, hogy nem. Tehát 3 milliárd ugye rögtön kiesik Schmidt-Mária osztalékából. Az jogos. Úgyhogy lehet, hogy tehát akkor csak 997 milliárd. Még azért találnak majd. Lehet, hogy lejjebb lehet ezt még tornászni. De hát igen. Igen, itt is vannak problémák. És az a helyzet, hogy tehát minél több helyen felhívják a figyelmet az arról tudó emberek a problémákra, és ráirányítják a nyilvánosság figyelmét. Esetleg, ne adj Isten, ugye kimennek az utcára, és megpróbálnak érvényt szerezni a követelésüknek, annál könnyebben fogja beadni a derekát a kormányzat valószínűleg. Minél többen teszik ezt meg. Úgyhogy én minden ilyet támogatok. Vagy betiltják a gyülekezés szabadságát. Igen. 7,1 millió forintból havonta bárki meg tud élni ma Magyarországon, ugye az Orbán Viktor fizetése, de 250-300 ezer forintból lehetetlen. Hát és az Orbán is nagyon nehéz, ugye? Hát azt igen, azt így előveszi a asszonyverőben az én, a zakóból, amikor sétál valahova, ki tudja hova. Állj ki magadért, azt mondják, figyelj, ez jó üzenet. Egy jó tanács. Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál. Hát. És, eközben amúgy a Orbán nem Ráhel lányáik most jöttek haza egy magánrepülővel, és őket is lefotózták. Hát nem tudom, biztos ők is saját lábukon állnak. Magánrepülő? Ja. Milyen magánrepülő? Magángéppel jöttek haza Orbán Sáraikkal, Jászai Gellért családjával a Maldív-szigetekről. Hát most megérdemlik, nem? Most miért te hogy szoktál elmenni a Maldív-szigetekre? Vizerrel? Nézd meg. milyen szép helyen volt. Amúgy a Maldív-szigetek nagyon szép hely, szóval megértem. Mm. Én oda elmennék még vízerrel, és még hajlandó lennék vízerre ülni, hogyha elmegyek. De nyilván, hogyha magángéppel mész, az, az még szebb. Én örülök, hogy ezt is... Hogy ki tudták termelni maguknak hát igen, a saját lábukon. Nem tudom, hogy mit dolgoznak, biztos valami nagyon jó munkájuk van. Mint tudjuk, Orbán Viktor összes rokona az ilyen nagyon tehetséges. Igen, mondhatjuk így. A Maldív-szigetek tudod, mi lenne? Hogy ott azért lehet jó nagykövetnek lenni. Bár nem túl nagy a főváros se. Uh-huh. Nem tudom, hogy ott minden nagykövetség van-e, vagy van egy nagykövetség épület, és mindenki ott van. Ja, és lehet, hogy egy nagykövetségi asztal van. De hogy ez a Maldív-szigetekre kiküldenek nagykövetnek, az például ez ilyen főnyereményállásnak tűnik, mert azért sok dolgod nincsen szerintem. Vagyis hát biztos nagyon elfoglaltak, de hogy így azért ez egy ne lehetne rosszabb is. A nagykövetség az nem tudom, mi alapján osztogatják, hogy van ilyen tier list, hogy a legjobb haverok elmehetnek Maldív-szigetre, meg Amerikába, aki meg így a lista alján van, az elmehet Ugandába. Uganda is szép, biztos. Biztos, hogy szép, csak lehet, hogy nem annyira szabad. Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. Nem annyira biztonságos, igen. Nem annyira keresett, nem egy turista cél. Jó, hát remélem ez vigasztalja a közszolgálati dolgozókat, hogyha a fizetésemelés nem is lesz, legalább az Orbán lánya ilyen szép helyen nyaralt. Csoda, hogy még nem vettük meg, ugye? Mondjuk ez elég drága lehet az egy ilyen sziget. Miért nem a Balatonon nyaralna? Hogy jutott eszünk be ezt a két dolgot összekötni? Gondolom véletlen. Szép, szép hely tényleg. Én is szívesebben lennék ott, megértem. Küldjék már nem, a képeket, nem azért, a játszvégeljétek, hogy érezték ott magukat. Itt most még mindig hideg van, meg dugóban állok. Lehetem képzelni, hogy mondjuk nem a dugóban állok, hanem itt hemperegsz a itt leledőlök egy kicsit, egy ilyen kókuszos valamit iszogatok, finom reggelit eszek, friss marakuját kanalazok ki, kis kanállal. Hát, tudod, ők is hazajöttek, megunták, hát, meg lehet azt unni. Egy idő után azért már annyira nem izgalmas. Kitiltják a szabad sajtót, akkor azt mondják, hogy kitultunk titeket a Maldív-szigetekre. Számízzük! Igen, a cégeteket át kell rakni a Maldív-szigetekre, de mivel kitiltunk titeket, ezért segítünk a Maldív-szigeteken, megbeszéltük, hogy mostantól ott él a cégetek. Remélem még adóparadicsom is. És akkor, jaj ne, át kell menni a Maldív-szigetekre, át kell vinni az egész cérnagyára. Kapunk egy szigetet, Lipsi szigetet. Ez szerinted ez a magánbéggéppel reptetnének. Igen, meg odaadják. Igen, igen. Nem Szibériába fogunk. Mindegy, nem akarok felébreszteni ebből az államból. Nem Szibériába kell átrakni a céget, de jó. Na mindegy. Hát jó, jó, biztos örülünk, hogy jól érezték magukat. A magángép az tényleg ilyen hipergazdagoknál szokta meg az ember, mint a, dehogy is, tudom, hát a Jeff Bezos, vagy a Taylor Swift, vagy az Orbán egyik lánya. Hát ez gyakorlatilag ez ugyanaz, nem? De mit, mennyibe kerül szerintem egy magángép bérlés? Szerintem nehéz rákeresni, hogy magánrepülő bérlés, mert azt nem feltétlenül honlapokon csinálod. Hogy van ilyen gazdag internet, hogy van az internetnek egy olyan része, amihez hozzá se férünk, csak a gazdag emberek. Hogy ott lehet magángépet bérelni, ott lehet, vagy akár venni, ott lehet venni egy... Például nagyon sok gazdag ember van a világon, nem tudom, tudtad-e. Tényleg? Igen, mert hogyha elmész akár ilyen horvát tengerpartra is, és akkor még ott is nagyon sok ilyen jacht kiköt meg ilyenek, és azok gondolom, azok egész drágák. És az ember álmodozik, hogy mennyi, és így megnézi, hogy mennyi egy jacht, mert kíváncsi, és aztán egyszer láttam egy videót, hogy nem is maga a jacht nagyon drága, hogy van egy jachtot, hanem a fenntartás is nagyon drága, és nagyon drága a kikötő bizonyos kikötőkben, főleg vannak ilyen gazdag ember összejövetelek, és ott akkor előre egy évre le kell foglalni a kikötőhelyedet, és ez ilyen rohadt drága. De nem olyan könnyű azért gazdagnak lenni. Meg egy csomószor úgy szokták, hogy igazából repülővel mennek oda, és csak a jachtban ott laknak, meg minden, de hogy nem a jachta, aztán hazamennek, hanem a repülővel mennek. A jachtjuk csak elmegy oda, lefoglalja a helyet, de inkább repülővel közlekednek. Végül is az a jó munka, hogy te üzemeltetsz egy jachtot. Így a gazdagoknak. Igen, mert igazából igen, ott egy kicsit laknak, aztán valahol mindig ki kell ugye kötve lenni, azt fizetni kell, de ezekre a gazdag ember találkozókra el kell menni, hogy képviseltes magad, nem tudom, oda szoktunk-e menni, mert ez a mondjuk a... Ja, hogy képvisel lölő elmegy. Aha. Aha, hogy beszélgessen Jeff Bezos-szal meg ilyenek. Na mindegy, de most csak hirtelen googlizás 5,5 000 euró. Egy napra? De mondjuk 5 000, egy órára. Egy órára? Egy órára. Ez most viccel. Ezt írja, ez most nem tudom. Írjátok el a kommentbe. Figyelj, hát egy nagyobbat, már 8 000. Nem, mit tízét. Akkor egyszerű itt megvenni. Megértem, itt, hogy most. Másik azt írja, hogy 5 000 euró 4-5 órás ízére, útra. 5 000 euró, figyelj. Yes. Azért ez, figyelj, akinek nincs ennyire, tehát nincs 2 millió forintja elrepülni valahova, mit mondaná erre Lázár János? Ez mennyit ér? 2 millió forint, de hát 2 millió forint... Lehet, hogy nem fél, lehet, hogy megosszik. Most, hogyha 4-en utaztok, az már csak 500 000. Hát akkor már nagyobb ott vagy, mint egy rendesebb, hogyha nagyon messze utazol. Hát, hogyha telerakod az összes emberrel, visszad az összes haverodat. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez így kijön, de jó. Tehát, hogyha vagytok 30-40-en, lehet, hogy érdemesebb egy magángépet hívni, és akkor azzal elrepülni Például az Árpád híd fölött. Az jó. Például ezzel be lehet járni a munkába, és akkor talán beérsz másfél órán belül Budapesten. Kéne egy helikopter leszel az új nagyjár tetején, és akkor azzal járnánk dolgozni. De nem, az kéne, hogy valami... Menj egy helikopter. Tudod, egy olyan drága, mint egy magánrepülő. Olcsóbb biztosan a helikopter. Na, hát akkor... Kevesebb felé osztható. Nem fértek be olyan sokan. Jó, az aki messze jön, aki épp dugóban ül, azért aki leszel a helikopter, kiszáll a kocsiból, és csak így felkapaszkodik. Aha, mint a metrón. Igen. Egy ilyen oktatáskával így utazik. Vagy mikor lesznek ilyen drón taxik, mint Dubajban? Uh-huh. Valószínűleg jövőre. Jó, persze, addigra már mindegy. Addigra felújítják azt a csodás hidat is. Na nézzük, mi történt még itthon, mert... Na, valami jó hír. Több száz tonna mérgező anyagot tárolt engedély nélkül a Samsung abban a gyárrészben, ami fekete port pöfögött a levegőbe. Rossz hír! Érdekes. Ezt nem fogják levédeni, ne aggódj. Ezt lehet, hogy nem fogják, de igen. Ez történt. Úgy tűnik, hogy tehát, hogyha lejjebb tekered itt a Google Earth-nek a fényképei alapján is látszik, hogy mindenféle lerakódás van itt a tetőn, amit többször megpróbáltak letakarítani. Mit zavar? Hát az a probléma ezzel... Csernobyl is voltak ilyen lerakódáson. Hogy... És úgy van, hogy az rossz, amikor azt látjuk a képeken, hogy ilyen talpig beöltözött emberek így lapátolják le, és így egy perc után így vissza kell szaladni. Akkor elkezdek félni egy kicsit. Hát nehéz fémet tartalmazó porok voltak ott is, tehát úgy tűnik, hogy az gőzölgött ki onnan szépen a gyárból, és akkor úgy tűnik, hogy ráadásul ebből az épületből, ezt sejtetik ezek a képek, nikkel, kobalt, mangán, nikkel, kobalt, alumínium porok, hát ez ugye nagyon jót tesz az emberi egészségnek. Erről ír az Átlátszó. Ráadásul ugye ezt a kormányhivatal állapította meg. Az Átlátszó arról ír, hogy a büntető határozatokból kiderül, a hatóság épp azokban a gyáregységekben tiltotta meg a több száz tonna rákkeltő alapanyag engedély nélküli használatát, ahol a kiömlő por feketére színezte az épületek tetejét. Meg kell tiltani az engedély nélküli dolgokat. Miért kell megtiltani? Azért nincs rá engedélyed, alapvetően nem kéne csinálni. Jogszabályt kell alkotni, Ádám. Be kell írni az alkotmányba, mert nem tartják. Megtiltom az illegális dolgokat. Igen, ez jó. De sikerült? Hát nem annyira sikerült. Mindegy, 2020 és 22 között a hatóság több alkalommal végzett ellenőrzést a gyár területén, egyes üzemegységek kapcsán többször is megállapították, hogy azok nem rendelkeznek katasztrófavédelmi engedéllyel, hát, mégis folyik tenni bennük a veszélyes tevékenység. Mit tenni egy kormánynak ilyenkor? Hát ez nem az előírás szerint van, és így azt mondják, hogy meg lehetne oldani. Persze, visszamennek. Hát ez még mindig nincs megoldva, ne haragudjon Mr. Samsung, és így most mit csináljunk? Meg van kötve a kezünk, hát igen. De azt mondta, tehát a hatóság megbírságolt őket. Kedves Mr. Samsung, én vagyok a hatóság úr, és megbírságolom önt azért, mert ezt tette. Akkor azt mondom, hogy ne haragudjon egy pillanat. Mennyi a bírság? 2, akár 3 millió forint. 3 millió forint, nézem, hogy mennyi pénzbe kerülne, hogy megoldjam ezt a dolgot. 5 millió forint. Oké, kérem a bírságot. Jó, rendben, de vigyázzon, mert visszajövünk, hám. Oké. Rendben, és akkor megint visszajövök, vissza Samsung. Ha most megoldanám, itt egy bírság. Akkor ez 10 millióba is kerülne. 2-3 millió bírságot kérem. Fel lehet iratkozni a bírságra? Nem lehet ilyen csoportos beszedést kiírni rá. Van bérlet, kedvezmény. Vagy igen, hogy egyszerre befizetek 1 milliárdot, és aztán vonják le. Vagy igen, és akkor mert szóljanak, ha elfogyott a bírságom, és akkor még mindig jobban járok. Ez a baj ezekkel a bírságokkal, hogy... Szerinted lehetne olyan jogszabályt hozni, ahol a többszörös visszaesőknek így növekszik a bírságának a értéke? Sajnos ez lehetetlen. Az 2/3 kéne. A Gyurcsány. Igen. Értem már. Mindent értek. Sajnos nem sikerült ezzel megakadályozni a borzalmas, káros kibocsátásokat. Még 100 ilyen gyárat szeretnénk ugye most csinálni. Hiszen látszik, hogy ezekkel is jól el tudunk már működni, és látszik, hogy be tudjuk tartatni a szabályokat. Igaz, egy csomó az most épít le, mert nincs szükség a kapacitásaira, szóval akár ott is lehetne mit kezdeni. És ember nincs, aki dolgozzon. Na mindegy, azért vannak dolgok, amit még lehetne. Igen, a kereslet hiánya a Gödi gyárat is érinti, írja itt a Telex cikk is, ahol évközben fokozatosan tekerték le a termelést, egymás után állították le a gyártósorokat, és több mint 1000 külsős munkatársat küldtek el. A külsős munkatársadat ne feltétlenül vietnámi embertársainkat értsétek. Ezekben a gyárakban gyakran vannak ilyen munkaerő közvetítő cégek által kiközvetített munkaerők, akik ott dolgoznak, és ez azért van, hogy ne kelljen fölvenni őket rendesen, és aztán ugye mindenféle jogszabályoknak megfelelni az ő jogszabályok. Az ő foglalkoztatásukkal kapcsolatban, hanem csak a szerződést azt mondod, hogy a cége, hogy jó, hát akkor köszönöm szépen, és hát ott viszont nem olyan munkaviszonyban vannak azok az emberek, úgyhogy ezzel ki lehet kerülni ezeket a nagyon kemény munkajogi jogszabályokat. Jó, és hát el is kezdett vizsgálódni egy hivatal. Hoppá! Jó, van ez így. Célba vette a Szuverenitás Védelmi Hivatal a Gödi Samsung netces ügyeit, felszínen tartott civil szervezetet. Hát igen, a Gödért környezetvédelmi és városvédő egyesület. Úgy tűnik, hogy megkérdezhetjük tőlük, hogy hány forint a haza kilója, erre utalgat Szuverenitás Védelmi Hivatal, hiszen EU-s pályázaton nyertek pénzt. Hát ez azért felháborító mégis, ugye aki EU-s pályázaton pénzt nyer. Igen, pedig azt hittem, hogy az EU-ban vagyunk mi is. És az, hogy például a Tiborc is nyer. Jó, de, Ő nem csinált bele politikát. Ő nem ugat, igen. Ő nem csinált bele politikát. Ugyanis vizsgálat elrendelését azzal indokolja a Szuverenitásvédelmi Hivatal, hogy 23-ban EU-s pályázaton keresztül civil érdekvédelmi tevékenységre nyert támogatást ez a szervezet, illetve 2024-ben az egyesület részt vett a választási kampányban jelölő szervezetként, és két képviselőt juttatott a Gödi képviselőtestületbe, tehát EU-s támogatást is kapott, és a politikában is hivatalosan részt vett, ami hát ugye Vörös Posztó Kocsis Máténak, nyilván Lánci Tamásnak is. Szóval azt gondolod, hogy van egy civil szervezet, ami értékek mellett kiáll, és rájön, hogy politikai képviseletet is kell csinálni, hogy ebből valami legyen, akkor az egy... Igen, de ez még ennél is egyszerűbb a helyzet, ugyanis tehát még azelőtt szétválasztották ezt a két dolgot ott maga a szervezet. Igen. És ezzel el tudnak számolni, ez kiderül a beszámolóikból is. Ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal oda ment, és elkérte az összes papírjukat. Igen. De ezt ugye nem kell odaadni, hiszen nem hatóság. Csak elkérheti. Tudod, ki kérheti még el? Én. Én is elkérhetem, elmegyek a Fideszhez, és kikérem az ügynökaktákat. Pont annyi jogom van ez, mint a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak. Összehasonlítható. Igen. De ez külföldi érdekeknek a védelme? Vagy külföldi érdekeknek a kiszolgálása? Vagy egy helyi ügyben elfogadod a külföldi pénzt, és úgy... Hát hogy az a kérdés, hogy a magyarok érdekeit védve épp a külföldi egy külföldi gyárral szemben hogyan szolgálsz kép külföldi érdeket? Ez is de az is lehet, azt lehet mondani, hogy ez az ország érdeke, hogy ezek a gyárak ezek jól működjenek Magyarországon. Teljesen mindegy, hogy mennyi rákkeltő anyagot pumpálnak ki a levegőbe, vízbe. Ez az ő dolguk. Talajban. Ezt szóljában előtt. És akkor tehát az ország érdeke viszont ezt megkívánja, és ezért magyar emberek legyenek betegek, éljenek kevesebbet, vagy esetleg halljanak meg, akkor ez külföldi CIA aknamunka. Na, hát ezt szerintem, ezt pontosan jól látod. Köszönöm szépen, nagyon örülök. Megkaptam az ideológiai képzést, úgy tűnik. Most már vidám hírekre menjünk rá, mert megőrülök végre. Várjál. A nép pártjánál. Sajnos ez nem egy vidám hír. Nem vidám. Ugyanis ezt is megnyitnám hozzá. Jó, van ez így. Fontos kezdeményezést nyújtott be egy ellenzéki párt, de a kormányzat leszavazta. Nagyon meglepő. Ti is tudjátok, miről beszélek. A mai napon a Parlament Igazságügyi Bizottságában a Fidesz leszavazta az ellenzék kezdeményezését arról, hogy osztassuk fel a parlamentet, és legyen előrehozott országgyűlési választás Magyarországon. Ezt ki gondolta volna? Mi ellenzéki képviselők minden létező érvet felsoroltunk, hogy miért lenne szükség új választásra. Elmondtuk, hogy a népnek, hogy nektek nincsen se pénzetek, se időtök, se egészségetek kivárni. Miért beszél így vele? Miért kell megalázni? Nincsen időd. Értem, hogy most jó a fizetés a képviselőknek, de most muszáj alázni engem? Hát nyersírom magam. Elmondtuk, hogy a népnek, hogy nektek nincsen se pénzetek, se időtök, se egészségetek kivárni 2026-ot. Sértegeti a magyar választópolgárokat. Ez rosszul esik amúgy egy kicsit, de igazam van. Az országban bizalmi válság van és gazdasági válság van, amit csak egy új kormánnyal, egy új választással lehet felszámolni. Amúgy neki nem biztos, hogy jó lenne az új választás. Most még a parlamentben van, nem? Igen. 26-tól nem lesz. Várt ki a végé. Belép a DK-ban? Ja, nem is feltétlenül az, de hogyha leviszik a választási küszöböt 1%-ra, még az is lehet, hogy... Nem. Hát nem valószínű, nem. De sokkal valószínűbb, mint az 5%-kal. Ezért vagyok nagyon dühös, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy akár a mai napon Magyar Péter nem vitte utcára a tömegeket. De Jakab Péter miért nem szervez egy tüntetés? Ez azért egy érdekes, hogy itt a Magyar Péter nem vitte utcára, mert ezzel elismerni csak ő tudná, akkor neki mi a szerepe pontosan? Jakab Péter? Szóval, amikor már azt mondod, hogy a Magyar Péter nem vitte utcára az embereket, Fidesz nem jó, a ellenzék meg ugye a Magyar Péter, és számon kérem, akkor én most ott mi vagyok ebben az egyenletben? Hmm. Szóval nagyon furcsa nekem ez a számon kérés. Jakab Péter önmagában egy ilyen három Spider-Man mém, így mutogat magára? Nem tudom, de hogy lesz 15-én nem a Magyar Péteréknek izéje, de hogy... De lehet, hogy azt még nem olvasta ekkor, a Jakab Péter. De hogy ez nagyon érdekes, hogy akkor most tényleg így nehéz elhelyezni őket, hogy helyezem én ma a fejembe, de hogy nagyon nem tudom, hogy mit akar. Aki nagyon szeretné, az el tudja. Most kellett volna, most, hogy áradjon a Tisza. Nem tudom, hogy a Jakab Péterre akarok hallgatni. Szóval itt nektek volt erre 15 évetek látható. Jó, neki nem volt 15 azért. Pedig milyen jó lett volna. És a Magyar Péterék egy év alatt többet elértek, mint az egész ős ellenzék elmúlt 15 évben. Tisztelt a kivételnek. De... Ős ellenzék? Ez egy új kifejezés. Mi koinoltuk. Ezt adom. Az ős ellenzék. És akkor itt tanácsot osztogat a Jakab Péter a Magyar Péteréknek. Azért szerintem sem minden... Tökéletes. Nem tökéletes, de hogy azért elég hülyen hangzik itt a tanácsosztogatás a Jakab Péteréktől, hogy mikor kéne mit csinálni a Magyar Péteréknek, akik láthatólag sokkal jobb politikai érzékük van, meg időzítésük, meg sokkal jobban csinálják, mint ti valaha. És akkor itt elmondod, hogy kéne csinálni. Hát, ez legalábbis furcsa nekem. És mikor fogja lecserélni szerinted ezt a logót? Mondhatnám azt is, hogy csapataink harcban álltak itt a parlamentben a Fidesz túlerejével szemben, és már vártuk ide a felmentő sereget, az nem érkezett meg. Na, még nagyon-nagyon eltájolták a saját szerepüket, úgy érzem. Ott harcolnak parlamentben a Gyurcsánnyal, és várják, hogy a Gandalfként megjelenik a rohírokkal Magyar Péter. De, hát nem tudom, ez nem biztos, hogy más dimenziókban gondolkozik szerintem. Nem érkezett meg 56-ban sem, és most sem. Valahol megállt a Tiszánál. Így viszont... Ez tényleg azt mondja, hogy Magyar Péter, csak nektek van támogatottságotok, hogy csináljátok, amit mondok. De miért? Miért csinálnák azt? Én nem értem ezt, ez egy képzavar szerintem, hogy én, akinek nincs támogatottsága, elmondom, hogy mit csinál az, akinek van támogatottsága, én mondom el neki. De miért? Nem értem, hogy itt pontosan ezt hogy kéne értelmeznem, hogy ki? Azért, mert a parlamentben ül, ezt tudják? Nem teljesen hát igen, értem. Neki van felhatalmazása, bár erre a pártra valószínűleg még soha senki nem szavazott, de az is érdekes, hogy ugye, tehát ez 23 óta mondja, hogy igen, megelőzte a korát, csak az, hogy 22-ben történt egy választás, amit megnyert a Fidesz. Többek között Jakab Péternek is volt ebben munkája, ugye ott az ellenzéki összefogásban. Az biztos, hogy benne volt. Lehet majd róla vitatkozni, szépen, hogy mennyit járult hozzá. Tudom, már szerintem. Sokakkal együtt, és akkor meghirdette, hogy akkor itt külön kell menni, és akkor előrehozott választásokat kell kiírni, de én nem tudom, hogy akkor még mire hivatkozott, most már arra hivatkozik, hogy akkor nem fogjuk kibírni, és akkor 3 éve, vagy 2 éve mondja, hogy most már éhen veszünk, most már csak 1 év, nem biztos, hogy nem fogjuk kibírni, hogyha 2 éve azt mondja, hogy nem bírjuk ki. Nem, inkább tudom. Az a furcsa nekem, hogy ez az értem, amit mondasz, ős ellen, értem. Nem az, hogy nem nagyon találják a helyüket itt az ős ellenzék, mert azt érzem, hogy és ők azt hiszik, hogy hú, de ügyesek vagyunk, nagyon-nagyon nagyot megy most az ellenzék, de nem értik azt, hogy a Tisza sikere amiatt is van, hogy tőlük is elhatárolódik, ők is az ellenzéke a Tiszának. Ez az egész, amit műveltek elmúlt 15 évben, és hiába próbálnak úgy csinálni, amikor épp úgy akarnak, hogy Rámos Tigigan, majd a Tiszával együttműködünk, aztán egy héttel később meg ugatnak rájuk ugyanúgy, hogy épp a Gyurcsány se tudja eldönteni, hogy épp most ugasson rá, vagy összefogjon, miközben senki se akart vele összefogni. Ilyen képzabarba vannak. Nem, a Tisza sikere azért is van, mert ellenetek is indulnak. Nem együtt összefogás van sajnos, vagy nem sajnos, ugye, ez a sikerük is. A Tisza sikere amiatt is van, hogy nem fog össze a régi ellenzékkel, és ezt nem tudják megérteni. Ez mert ezt Jakab Péter úgy fogja értelmezni, hogy a Tisza az a néppártyán ellen szerveződött. Így van. Gyakorlatilag ez az egy dolog, ami összetartja őket, hogy ne a Jakab Péter. Na mindegy, tehát ezt napestig hallgathat meg. Én akarom is. Az előrehozott választásért vívott küzdelembe, akkor a néppártyán, ha kell, újra és újra be fogja nyújtani a javaslatot. Na hát, megtaláltak, hogy mit csinálnak a következő egy évben legalább. El kell foglalni magukat. Ja, nehogy valami mással foglalkozzon. Igen, nem, ez ellenek, el lesznek. Ez nehogy véletlenül országgyűlési képviselőként mondjuk feltárjon ügyeket, bemenjen a helyekre, ahova mi nem mehetünk be, kikérjen adatokat, nyilvánosságra hozza őket, tematizáljon problémákat. Semmi szín alatt, legyen az, hogy megír egy kezdeményezést, itt egy ízét. Tisztelt ház, akkor legyen új választás. Mikor? Mielőbb? Nincs pénz. És akkor ezt így aláírja Jakab Péter SK, és akkor ott van, tessék, Respect ház, ez akkor, ezt akkor én szeretném, hogy ezt így tárgyaljuk. És nem ment át az előző 3 alkalommal? Utána az előző 6 alkalommal? Az előző 15 alkalommal? Nem baj, benyújtom újra, a dátumot átírom rajta. Néha elfelejtem átírni a dátumot, mindegy, nem? Én igen. Dolgoztam. Miért te hányat nyújtottál be? Te másik politikus, aki egyet nyújtottál be. Segíteni a Tisza. Igaz, hogy a Tisza egy nap alatt több dolgot csinál. A Tisza képviselői nem szavazták meg. Igen, a Tisza közben, ezt megcsinál, benyújtották ezt 2 hónap alatt, a Tisza közben 3 megyét végigjárt, és 3-szor tematizálta a közbeszédet. Na jó, mondjuk azt nem lehet elmondani a Jakab Péterről, hogy ne járná a megyéket. Jó, mindenhonnan beadja. Nem, csak minden elmegy beszélgetni emberekkel. Szóval az országjárás azt nyomta egy ideig, azt adtam. Csak figyelj, az rendben van. Nem ez van az ászlójukon, úgy látom. Hanem ő maga. Siker azonban csak akkor lesz, ha lesz utcai erődemonstráció. Utcai nyomásgyakorlás nélkül minden egyes Facebookra kiírt poszt, az csak pusztába kiáltott szó, és semmi több. Itt most nem Facebook posztokra van szükség, hanem cselekvésre. Mondja a Facebook posztjában. A néppártyán az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozni fogja az utcai jelenlét ott, ahol egyébként tényleg lesz előrehozott választás. Újpesten. Miért nem ő hívja az utcára az embereket? Most mondja. Hogyha összefogunk, akkor képesek vagyunk legyőzni a Fideszt Újpesten is, mint hogy ez sikerült Pápán is. Maradok a néppártyám. Na jó, hát akkor ezt is megtudtuk. Akkor ezt most foglalkoztunk a néppártyával, most már tudjuk, hogy a még következő egy plusz videót is felrakod. Megnézzük azt is. Csak ez volna. Az új kedvenc csatornád. Igen. Oszlossuk fel a parlamentet. Jó, elég is volt. Okay. Tehát ugye, ha már itt számon kértük Jakab Pétert, hogy milyen ügyeket szeretne képviselni ezen kívül esetek, hogy azonnal legyen új választás, amit tudjuk, hogy valószínűleg akkor nem lesz, hogyha Jakab Péter kéri, vagy ez legalábbis nem sokat nyom most adatban ennek az eldöntésére. Addig a DK egy másik javaslatot nyújtott be, amit ugyancsak leszavazott a fideszes többség, de valójában elő akartam beszélni, ez csak egy kis geg lett volna, hogy akkor bedobjuk, hogy igen, a Jakab Péteré. Nem. Szóval a Fidesz-KDNP-s többség minden DK-s javaslatot leszavazott az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén. Érdekes, hogy ez a cikk nem is ír arról, hogy az előrehozott választást is leszavazták. Az mindegyikben benne van lehet. Igen, ezt már nem kell odaírni. Azt mondja, akkor írják, amikor nem szavazták le. Mondta el Sebján Petrovszky László, a DK pártigazgatója. Leszavazták a Demokratikus Koalíció családon belüli erőszak áldozatainak védelméről szóló javaslatát, miszerint ha valakit bántalmaz a férje, felesége, párja, azonnal kérhessen rendőrség által megítélhető távoltartást legalább 48 órára, gyermek érintettsége esetén 72 órára, és ha ezt megszegi a bántalmazó, vegyék őrizetbe 72 órára. Biztos, hogy lehet vitatkozni arról, hogy ezt hogyan kell orvosolni, de az, hogy gyakorlatilag a kormányzatnak nem nagyon volt erre válasza, pedig ugye zéró toleranciát hirdettek, nem tudom, észrevetted-e. Hát ennyi. Igen, mondjuk az is igaz, hogy ugye 2020-ban is zéró toleranciát hirdetett, akkor még Varga Judit, de most Vitályos Eszter hirdette. És még zéróbb. Még kevesebb, igen, a tolerancia, de úgy tűnik, hogy mégse sikerült. Ez a tragédia rávilágított a hiányosságokra, de biztosíthatom önöket, hogy a kormány nem tétlen. Az eddigi eredményeket tovább erősítik, átfogó reformot kezdeményezünk, ahogy Magyarország minden nő számára biztonságos otthon legyen. A kormány kulcsfontosságúnak tartja a rendőrök érzékenyítő tréningének bővítését, ami nem opció, hanem kötelezettség minden rendvédelmi dolgozónak. Céljuk egy olyan rendőrség kialakítása, amely még nagyobb empátiával, szakértelemben kezeli a családon belüli erőszak eseteit. De az, hogy például legyen egy ilyen lehetőség, ez hogyha egy jól képzett rendőrállomány van ott, akkor ez miért lett volna probléma? Én nem tudom, hogy ezt miért kellett így. Hát nem tudom. Lehet lehetséges, hogy a Fidesz akarta ezt benyújtani, és csak leszavaztak most, hogy benyújtják, nem? Úgy, ahogy hát tényleg jó, mert itt a DK csak azt mondták, ez jó, ez a javaslat, de DK. Hát vagy azt mondták, hogy mi van itt a fejlécen? Demokratikus koalíció, azok mi vagyunk? Mi a fontosabb, a magyar emberek, vagy az, hogy a DK-nak le legyen szavazva a beadványa? El kell dönteni, és eldöntötték. Figyelj, legalább a DK néha így felmutat valami ügyet, amit képvisel. Nyilván ugye, amikor a gyermekvédelmi botrányra ugye azzal reagáltak, hogy akkor közvetlenül kell választani a köztársasági elnököt, amivel végül is én egyetértek, de nem ez volt ott a téma, nem ez volt a probléma. Most legalább sikerült valamit normálisan tematizálniuk. Nem úgy, Jakab Péternek sajnos ez elszaladt így a feje mellett. Majd meglátjuk, hogy mi lesz az, amit akkor a kormányzat ezügyben tesz. Esetleg beleírhatnák az alkotmányba, hogy tilos a családon belüli erőszak. Ez lehet, hogy ez megoldaná a helyzetet. Szabadlábra akarják helyezni éppen idő előtt a lúgos orvost. Szóval ezzel kapcsolatban is kialakult egy vita. Ugye a Hang közel 50 ezer aláírás gyűjtött össze, hogy mégse engedjék csak így ki ezt a feltételes szabadságra ezt az embert, aki hát ugye olyannal is indokolják, hogy nyilván megbánta a tettét, de hát semmi nem utal erre. Néhányan olyan rendkívül megértően és szolidárisan viselkedtek ezzel kapcsolatban, hogy amikor a 8 fideszes parlamenti képviselő visszaküldte a Renner Erikáról szóló könyvet, amelynek egy-egy példányát oda tették a helyükre az ülésteremben, írta a Facebookon Cseh Katalin. Megkapták ezeket a könyveket, és volt egy kedves képviselő, aki viszont meg is fogta azt a könyvet, a külügyminiszter államtitkára. Szóval, na várján, azt írja a 24.hu, hogy a kiadó Péterfi Novák Éva korábban a Facebook oldalán arról írt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter államtitkára leült főnöke helyére, felvette a könyvet a kezébe, majd egy laza csukló mozdulattal hátradobta az MSZP-seknek, közben azért néhány gúnyos megjegyzést is tesz, az a biztos. Hát ez nem hangzik jól. Tehát itt, amikor egy olyan ügyről van szó, amiben azért elég egyértelmű, hogy ki az áldozat, ki az elkövető, és hogy ez egy vállalhatatlan cselekedet volt, akkor én megértem, hogy mondjuk valaki felhúzza ezen magát, hogy egy másik politikai párt ezt tematizálja, miközben ugye a te pártodnál van a hatalom, hogy ezen változtasson, hogy ilyen dolgok előfordulhassanak, meg hogy ezt az ügyet ezt normálisan kezelje. Szerintem ez egy annyira izgalmas dolog lenne, hogy annyi kihívás van az országban, amit meg lehet oldani, és akkor ehelyett ő arra gondol, hogy hát tényleg a kurva anyját, aki itt ezt megpróbálja tematizálni, nesztek, basszátok meg. Orbán Viktor és Pintér Sándor is azok között van, akik nem kértek Mérő Verának ebből a Lúg című könyvéből. Szívük joga, attól még ezt a például az ilyen problémákat megoldhatnák, esetleg néhány más családon belül erőszak kérdésével, a gyermekvédelem kérdésével. Hát most épp le kellett szavazni azt is. Nem érted, azt mondták, hogy nagyon fontos nekik ez az ügy. Csinálni nem annyira csinálnak dolgokat, de most más a fontos. És vannak fontosabb dolgok, nem tudom éppen mi. De valahogy ez az elmúlt 15 évben sosem volt a prioritás elején. Szijjártó is valószínűleg itt azért nem volt jelen, mert ugye éppen Amerikában arról tárgyalt, hogy Rogán Antalt le kell szedni a szankciós listáról, és hogy mennyire jó, hogy az Amerikai Egyesült Államok békét szeretne, és Magyarország is békét szeretne. Jó, hát akkor ez is egy fontos dolog. Emellett pedig még egy másik borzalmas dologról be kell számolni, ugyanis az ATV híradójának információi szerint meghalt egy gyerek, miután a kalocsai kórházból Bajára küldték át, kruppos köhögéssel és tüdőgyulladással vitték be. Az Országos Kórházi Főigazgatóság válaszával együtt láthatjuk a történetet. Úgy tűnik, hogy voltak itt félreértesülések is, de hogy nem egy kórházból irányították át a másik kórházba, hanem a házi gyermekorvos döntött a beteg kórházba utalásáról, felajánlotta, hogy mentővel történjen a szállítás. A gyermek családja nem vette igénybe a gyermeket, a vizsgálatot követő 2 órán belül a Bajai Szent Rókus kórházba szállították át. A kórház ellátása során a gyermek minden szükséges ellátást megkapott, a gondos szakszerű kezelés ellenére hunyt el. Részvétét nyilvánítja ki a Országos Kórházi Főigazgatóság, de azzal, hogy arra reagáltak, hogy nem a kórházból irányították át a másik kórházba, hanem ugyebár a házi orvos küldte el abba a kórházba, ahol még volt olyan hely, ahol tudtak gyerekekkel foglalkozni, mert ugye Kalocsán ez bezárt. Ettől függetlenül a probléma az még ugyanaz, az pontosan ugyanaz, hogy gyakorlatilag minden hétre jut egy osztály, amit bezárnak ebbe az országban, nagyon gyakran amúgy szülészet, valamilyen gyermekorvosi szakterület, és látjuk, hogy néha ez lehet a következménye. És ez elképesztő. A Kalocsai Kórház hírzálatot rendelte az üggyel kapcsolatban, még a polgármesternek sem adtak semmilyen tájékoztatást, hiába kérte, ez is amúgy valószínűleg ugye, tehát ez biztatónak tűnik. Igen, ez azt jelenti, hogy biztos minden rendben volt. És itt már Kunec Zsombor írta, hogy szépen elmaszatolva zárták be orvosiány miatt a Kalocsai Kórház szülészetét és gyermekosztályát. Szóval nincs a minimum feltételeknek megfelelően minden nap 24 órában elérhető 31 percen belüli távolságon neonatológus szakorvos. Ez a novemberben, január végéig tartó leállás véglegessé is vált. Mindez persze jelentős nyelvcsapásokkal a megyei intézmény főigazgatója, a fideszes országgyűlési képviselővel és Kalocsa polgármesterével egyeztetve olyan megoldást dolgoztak ki, amely biztosítja a gyermekek megfelelő folyamatos ellátását Kalocsán anélkül, hogy veszélyeztetni a betegbiztonságot, írta az egészségügyi szakértő Facebook posztjában. Tehát nyilván ez úgy van eladva, hogy itt azért minden, tehát az ember nem marad elláthatatlanul. Ez a gyermek is megkapta az ellátást, az más kérdés, hogy vajon, hogyha sokkal-sokkal több forrás lenne az egészségügyre fordítva, és sokkal kiterjedtebb hálózata lenne a magyar egészségügynek, akkor vajon mennyivel több esélye lett volna ezt túlélni? Mindig lesznek emberek, akik belehalnak szerencsétlen betegségekben, vagy akiket nehezen lehet megmenteni, de amikor, vagy nem lehet megmenteni, de például amikor ilyeneket látunk, vagy olyat, hogy valakit Komáromba ugye kitesznek a kórházból, átmegy Révkomáromba, és ott ellátják, és megmentik az életét, azért mégis felmerül a kérdés, hogy miért fordulnak elő ilyen esetek? Miért kell minden héten ilyenről hallanunk? Hát a szakorvos hiány az nagyon durva amúgy. Az, hogy az egészségügyben borzalmas állapotok vannak, azt egyetlen egy réteg, aki még nem hajlandó elismerni, az, aki sajnos felelős érte. Gyakorlatilag mindenki tudja a várólistákat, a bezárásokat, a szakemberhiány, az állapotokat bizonyos kórházakban, mindenki tudja. Egy csoportnak kéne igazán tudni, akik ezért tehetnek, hogy ne így legyen, és most pont ők, akik nem lehet ilyeneket mondani, mert az rögtön a külföldről pénzelt ügynök vagy. Elég szomorú, de hát nekik nem biztos ez a céljuk, hogy ez olyan jó legyen, hanem menjél magán egészségügyükbe. VIP ellátás. Így van. Kosz és mocsok közé viszik az újszülötteket Érdem, mert senki sem takarítja a védőnői helyiségeket. Az önkormányzat és a kórház az ügy megoldása helyett egymásra mutogat, és jogértelmezési, illetve szerződés értelmezési nézetkülönbségekről beszél. Ezt is az Átlátszó tárta föl, hát valaki már megvizsgálhatna, hogy honnan támogatják őket. Borzasztó körülmények voltak, nagyon koszos volt a WC papír volt a földön, semmihez sem mertünk hozzányúlni, mert olyan kosz és mocsok volt. Mikor rákérdeztem, azt a választ kaptam, hogy ezt a problémát már jelez. De megoldás egyelőre nincs. Én nem gondolom, hogy a takarítás a védőnő feladata lenne, mondta egy anya az Átlátszónak. Én értem, hogy lehetnek ebbe viták. És itt is erről volt szó, hogy amíg nem rendeződik, addig ez valakinek a feladata lett volna, hogy takarítsa ezt a helyiséget, de ilyen dolgok egyszerűen előfordulnak. És nem az van, hogy van egy ember, aki körbe megy ezekbe a helyiségekbe, ahova betegek mennek, vagy csecsemőket kell bevinni, és azt mondja, hogy figyelj, ez nincs kitakarítva, ezt az ajtót én bezárom. És amíg nincs megoldva, addig ez a feladat nincs ellátva, ezt felírtam ma, ki a fasznak volt a felelőssége? Ez az oda van írva, hogy kinek a felelőssége ezt csinálni. Azt majd megállapítjuk, és akkor majd azon le lesz verve. De ma ide, ebbe a mocsokba gyereket nem viszünk be. Valam addig kinyitunk egy másik ajtót, mert ugye van még egy másik terem, mert ugye úgy van, ugye skálázva az egészségügy, főleg a Covid óta. Láthattuk, hogyha jön egy világjárvány, akkor azért meg kell nyitni új részegeket, tehát valószínűleg van még valami, ami kitakarítva, hogy ott áll, ugye szépen, és akkor csak ide kell törölni a port, és akkor hát nem biztos? Nem biztos. Én úgy láttam abban a Covid filmben, hogy ott minden jól volt kezelve, és nagyon tökéletesen felkészültünk. Ja, tényleg volt ez a propaganda film, az nagy volt. Ennek valójában így kéne működnie, hogy az egészségügynek meglegyen a kapacitása arra, hogyha esetleg bővíteni kell valamilyen, bármilyen vészhelyzet kapcsán, mert az egészségügy az pont egy olyan terület, ahol el lehet képzelni, hogy vannak vészhelyzetek. Vannak olyan helyzetek, amikor nem elég az a kapacitás, amivel neki futsz alapvetően. Hónapok óta nem takarítanak egyes védőnői helyiségeket Érden, ez még ugyanehhez tartozik. Váratlanul megvágták az állami támogatást, így fel annyi beteget tud ellátni a TB finanszírozással a 17. kerület legnagyobb rendelője. Jó, ez csak még egy hír. Csak még egy hír. Tájékoztatjuk önöket, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a járóbeteg szakrendeléseinken és az egynapos sebészeti műtéteink esetében is az elmúlt időszakban a teljes finanszírozási keretünket megfelezte. Ez azt jelenti, hogy a jövőben fele annyi TB finanszírozott beteget tudunk ellátni, mint eddig, írta a Facebookon az a HT Medical Centernek a vezetősége. Hát gondolom van valami más szervezet, akinek odaadták ezt a pénzt, és akkor így azt biztosan valójában ez csak hangulatkeltézés, nincsen semmi gond. De legalább az iskolákban változás lesz, ahogy nézem. Az iskolákban óriási reform indult el. Érkeznek a gerincvédő székek. Tegnap megakadt rajta a szemem ezen a híren, július 1-jétől. Tanárok nem érkeznek? Halőrök. Ah, jó. Tehát, hogy már csak olyan székeket lehet majd beszerezni, amikben van gerincvédő. Tehát nem lecserélik, hanem mostantól olyanokat lehet beszerezni. Hát ez indul a reform. Nem tudom, emlékszel, amikor bementünk valamikor, nem is focizni voltunk valahol, vagy nem tudom. Azok a felszerelések vannak benne, ami már akkor 20 éves volt, amikor mi voltunk általános iskolások, és egy csomó iskolában a mai napig ugyanezek vannak. Igen. Valószínűleg most már, amikor majd 20 év múlva megveszik az új széket, akkor az már csak gerincvédős lehet. Jó. De ez amúgy érdekes számomra tényleg, hogy 2025-ben így meghozzák ezt a rendelkezést. Hogyha valakinek van pénze venni valami új széket, az már csak gerincvédés. De valahogy az ember azt gondolná, nem, hogy azért az iskolákban így azért elhasználódnak a dolgok, és így azt folyamatosan cserélik. De látod a magyar iskolákat, hogy nem. Egyszerűen nem tudnak nem elhasználni. Tudnám. Hát ez van, a magyar diákok nagyon vigyáznak a magyar iskolákra, és ezért. Meg volt valami telefonos ügy, de azt most nem tudom pontosan. Az az volt, hogy pénzt kértek gyerekektől, hogy a telefont megőrizzék, amit ugye muszáj volt adniuk. Ez komoly? Pénzt kértek? Igen, és ezt egy végzős diák írta le, kapott valami fegyelmit érte. Jó, van ez így. Szerb parlamentben történnek az események, Európában történnek az események, Boszniában történnek az események, aminek mi is részesei vagyunk. Csak nem. Mi történt? Füstbombázás, tojásdobálás volt a szerb parlament ülésén, többen megsérültek. Na, ez az igazi parlament feloszlatás. Nem oszlott fel a parlament tovább dolgozott, folytatta a munkáját, ugyanis a kormánypárti képviselők, vagy a házelnök mondta, hogy ez ennek ellenére, hogy itt megy ez a ribillió, azért még dolgozni fognak, hiszen a tüntetők akaratának megfelelően, tehát ezeket a reformokat muszáj meghozni. Most kellett volna ugye elfogadniuk elvileg a Vucevicnek a lemondását is, vagy tudomásul venni ők. Hát ez lett belőle. Durva. Hoppá. Tehát egy politikus vízzel öntötte le a házelnököt, lögdösödés és verekedés kezdődött, ami néhány percre megzavarta az ülés, de miután némileg elült a füst, és akkor folytatódott a munka. Anna Brnabic, a szerb parlament elnöke pedig közölte, a munka és a harc fog győzni. Az ilyen erőszak nem tudja legyőzni Szerbiát, és szerinte az ellenzék semmilyen módszertől, a tojásdobálástól és a füstbombáktól sem riad vissza, amikor magához akarja ragadni a hatalmat, írta az MTI. Hát, amikor már valaki a tojásdobálástól sem riad vissza, azt lehet, hogy ezt ki kell utasítani az országból, és el kell menni átvenni egy kitüntetést attól, aki attól nem... Kiadta a pénzt a tojásra? Hrivnyákból vette ezt a tojást? Attól, hogy rubelből. Igen. Mert akkor lehet, hogy jó tojás. Az jó, az nem rossz. Csak mert igen, utána érdemes elmenni és átvenni egy kitüntetést valakitől, aki segédkezett egy háború kirobbantásában. Egy béke kitüntetést mondjuk. Az esetleg működhet. És azt mondta, várjál, ez volt a kedvencem, hogy terrorista bandának nevezte a parlament elnöke az ellenzéket, majd közölte azt is, hogy a munkát már pedig akkor sem fogják abba hagyni, sőt, ebédszünetet sem rendelt el. Keményebben kell dolgoznunk, hatékonyabban kell dolgoznunk, és el kell fogadnunk a felsőoktatási törvény módosításait, hogy a blokádban álló hallgatók lássák, teljesítjük követeléseiket, és miértük vagyunk. Mondjuk az is lehet, hogy másmilyen jogszabálymódosításokat is el kell esetleg fogadni, mert hogyha én jól emlékszem, nem pontosan amiatt tört ki a tüntetés hullám Szerbiában, mert a felsőoktatási reformot akartak, hanem mert ugye leomlott Újvidéken a vasútállomás fél tetejének a... Na most megnyugodtak, vége van a tüntetéseknek? Na hát ettől nem, a hétvégén pont nagy tüntetések voltak, és valószínűleg ezen felbuzdulva csinálták ezt az ellenzéki képviselők. Kíváncsi, hogy itthon mikor jutunk el odáig, ha jutunk valahogy. Hát már múltkor ugye volt, hogy sípoltak. Macron Párizsba hívta Orbán Viktor tárgyalni. No. Nem marad ki az asztaltól, nem lesz. Na, jaj, nem Viktor lesz kapott egy meghívást. Így van. Be kell számolni erről Orbán Viktor világpolitikai tényezőt, meghívta Emmanuel Macron tárgyalni. Mindez azután történt, hogy pénteken kemény szócsatába fújtott Trump és Zelenszky találkozója. Igen, ugye azután volt az európai, hát nem csak az európai vezetők, hanem 18 ország vezetői jöttek össze Londonban, ahol pedig megállapították, hogy akkor Európának fegyverkezésbe kell kezdenie, és akkor utána Ursula von der Leyen bemutatta a ReArm Europe elnevezésű programot, amiben pedig több mint 800 milliárd euró fog várhatóan fegyverkezésre menni a következő években. Jó, megtapsoltuk a Trumpot, és aztán a végén meg mi fizetünk. Ez egy másik kérdés, de amúgy érdekes, hogy Trump is azt mondta, hogy 5%-ra kell emelni a NATO országoknak a fegyverkezési büdzséjét. De nem azt mondom, itt 3,5-ről van szó. Kellett, hogy valami Európa, hogy mondjam, mondjuk azt nyilván nem nyugtatja meg az embert, amikor egyre többet költünk a hadiparra, meg a háborúkra. Nem azt kéne nézni, hogy mikor fogja a NATO kivonulni Európából, akkor lehet, hogy egyen megnyugtatóbb lenni én is. És hogyha magyarként nagyon furcsa ezt tapsolni. De jó lesz, hogy az amerikák már nem biztosítékok itt többé. Nekünk akkor még többet kell költeni erre, ami jó, de hogy azért jobb lenne, hogyha az amerikaiak nem vonulnának ki. Nézd, ez a nő a szuverenitás, amíg valaki más be nem vonul. Nem tudom, hogy a nő a szuverenitás akkor, hogyha szabadabb prédák vagyunk. Hogyha mindenki kivonulna, az lenne a teljes szuverenitás. Igen. Mindenféle befolyás. Csak az a baj, hogy úgy érzem, hogy a világon a hatalmak azok úgy működnek, hogyha ott mindenki kivonul, akkor keletkezik egy vákum, amit egy nagy hatalom be akar majd tölteni. Úgy kitöltik a rendelkezésre adott teret. Általában, igen. Hmm. És hogyha nem Amerika van ott, akkor befolyik ide valami más. A szabadság fog befolyni. A szabadság keletről jön. Pont onnan az olaj, ugye? Vagy így mondta Orbán Viktor. Igen. A szabadság mindig keletről jön, és az olaj is, és minden más az rossz. Azt mondta, hogy Magyarország vitatkozik azokkal az Európai Uniós tagállamokkal, amelyek szintén barátaink és szövetségeseink, és amelyek úgy döntöttek, hogy a háborút Ukrajnának folytatnia kell. Mert én nem vagyok benne biztos, hogy itt az történt, hogy akkor eldöntötte Európa, hogy a háborút Ukrajnának folytatnia kell. Mert hogyha azt nézzük, hogy Putyin mondjuk kivonna az orosz csapatokat Ukrajnából, akkor onnantól kezdve ezt a háborút nem kéne folytatni. Ő biztos tudna úgy dönteni. A háború folytatása szerintünk rossz, veszélyes és hiba, mondta Orbán Viktor. Most nagyon nagyot megy a TikTokon, meg így a közösségi médiában mostanában ezek a dolgok. Jézusom. Mondtam, hogy nézzünk már rá, és az méghozzá barlangászás. Nem is az abból a fajtából, tudod, amikor mész szép az aktereki csepkő barlangban, és akkor nagyon szépen, hanem az olyan helyekre, amik egy kicsit ennél szűkösebben. És akkor az emberek próbálják fejtegetni, hogy semmi pénzért nem csinálnak ilyeneket, de amúgy érdekes, hogy az embert mi veszi rá, hogy ilyen helyekre bemenjen. Itt egy videó, gondoltam, ide bejátsszuk. Például van egy ilyen, hogy Hell Hole, már a neve is jó, nem? Igen. Nem tudom, ez talán az Amerikában van, vagy mindjárt megmutatom a bejáratát. És látod, hogy van egy leírás is róla. Uh-huh. Szóval ilyen jó kis térkép is van hozzá. Hát itt van, itt kell bemászni. Fie, ez ki van építve? Ez van ebben építve? Meg lehet bízni, hát ez igen. Ki van építve. És aztán le lehet menni nagyon mélyre itt, és bizonyos részeken vigyázni kell, mert ott le is eshetsz, de hogy így nem vagyok annyira klausztrofób, de hogy ez azért én is kaparom a fejemet, hogy ezzel mit kezdenék. Hogyan tudnának rávenni, hogy bemenjek ilyen helyekre, ahol tényleg vannak olyan barlangászok, akik úgy kell átpréselni magukat egy ilyen 20 centis helyen se. Mi visz rá ilyet? Egy embert erre, ezen gondolkozom. Arra gondolsz, hogy nagyon kényelmesen érzi ott magát? Hát igen. Nyilván van egy csomó ilyen borzalmas sztori, amikor emberek bent ragadtak, és mindenféle különböző borzalmas halálokat haltak. Ezek a való élet creepypasta videók, ezeket szokták szeretni az emberek, hogy emberek milyen szörnyű körülmények között haltak meg, mert bemásztak ilyen helyekre, de hogy nem tudom, mi a véleményed erről, csak te nagy ilyen... Igen. Nem tudom, mi vagy, erdész, és meglátni ilyen lyukat, akkor mindenki bemászna. Nem, hát a bányászok se ilyenek bemászkáltak. Hát ez katasztrófa, én is úgy érzem. Nem jutott még nekem eszembe, hogy barlangászok, és ennél tudod, mi lehet csak rosszabb, hogy valaki ezt a víz alatt csinálja. Ja, vannak ilyenek. Szerintem itt azért nagyjából az embert, tehát ilyen szűk ruhákban, így nagyjából természetesen így érzed, hogy hol fog elférni a tested, meg hol nem. Ez buvár ruhában, így a tartálya a hátadon, így beakadsz valahova. Nem látsz, mert olyan, nem ilyen szép tiszta víz van egy csomószor. Ja, egy ilyen csúvás retek. Szóval az tényleg az a búvárkodás, hogy bemész egy vízbe, a végén van egy barlangon, ahol nem látsz semmit. És akármilyen szűkös lehet, de rémálom. Van, aki ezt lámpa nélkül csinálja? Ezt azért kétlem. De mégis úgy nagyobb kihívás, nem? Biztos valakinek ez már nem kihívás, hanem... De ugye ez én ezt elképesztő. Itt is lemennek, így van ilyen térkép, és akkor így nyilván az emberek eltévednek, mert itt nagyon szépen meg lehet nézni a térképet, mint valami játéknak a térképen lenne, de ott már élőben, és mindennek ilyen a neve, ezen szoktak viccelni, itt van a sátán alsó nemű akasztója. Minden ilyen sátán, meg pokol, meg ilyenek, és így igen, így azt látod, hú, ez nagyon szűkös, ez a pokol kapuja, ahol tényleg minden másik ember meghal, és nagyon indulás. Ja, de semmi nincs a végén, csak egy lyuk. Itt van egy, valahol van egy doboz, amit nem mutatnak sose, azt csak azt tudja meg, hogy mi van ott, aki bemegy. Kérdés, hogy ezért érdemesebb bemenni, hogy megnézd, mi van abban a dobozban, vagy elég, ha majd egyszer valaki elmesélni. És mi van a többi videóban? Hát ott is ilyen helyekre. Ugyanez? Sokat nem látni ugye ezekről. Jézusom. Én ezektől... Miért? El kell ismerni, emberiséget előrébb vitte a vakmerőség, hogy az emberek olyan dolgokat csináltak, ami hülyeségnek tűnt elsőre, amihez valami vég. Nem csak bátorságot, hanem olyan őrült vakmerőség. Így összességében ez előrébb vitte az emberiséget, és az a génjeinkben van a kíváncsiság, hogy kijeppeljük a határainkat. Jó, hogy vannak ilyen emberek, de hogy például én abban nem érzem, hogy ezt ennek a részében részt vennék. Nem tudom. De nézve, hogy láthatjuk, nem csak a nagy hatalmak töltik ki a számukra a rendelkezést állott teret, hanem úgy tűnik, hogy az emberek is. Mindenhova eljutott már az emberiség, amit így elmész azok az erdőbe sétálni, ott már lépett valaki, betúrod magad egy ilyen oduba, ott már ez a pasas volt. Tényleg, mennyire, nem tudom, vakmerőség, amikor tényleg ilyen kis lyukakba, és így érzed, hogy alig tudsz már előrébb menni, és így nyomod magad. És csomószor itt ezeken a helyeken már muszáj előre menni, mert visszafele nem tudsz. Miért nem? Ott jöttél el? Hát, az ember nem olyan, mint egy macska, hogy ahol a feje átfér, ott már átfér a többi része is. Hát én ezt nem tudom, hogy ez milyen mindset kell, hogy itt, hogy nézd, hogy itt olyan. Jó, itt most... Kapcsolj már el! Nézd már te ki! Nézd azt az embert! Én ezt nem. És akkor nagyjából átférsz, és tudod, hogy majd ott vissza kell menned. Ez nem biztos, hogy ott lehet, hogy van egy másik kiárat. És ez egy GoPro, szóval itt még egy nagy látó, és még... Többnek tűnik. Igen. Ott rakosgatja a köveket, hogy átférjél. Tehát ez nem is valami ilyen kellemes, letisztult csúszda. Nem, ez valami borzalmas. Nézd, itt van egy POV-ben is egy ilyen. Nézd. Mi ez egy lyukot? Már megyek is. Nézd, beférne egy kotorékozó kutya. Aj, de jó, hogy beütném oda a térdemet. Igen, itt már fény sincs. Mindenképp itt benyomom magam itt. Aha. Itt. Vagy fölfelé, vagy lefelé? Elmegyek lefelé. Édes Isten, nem, mert ott szűkebb. Ezek tényleg már vannak térképek, meg vannak, hogy ezek a mászóknak a kedvelt helyek, de valakinek be kellett menni először. És azok tudom, képzeld el, hogy így megcsúszol, és bebaszod a térdedet oda a kő. A megcsúsz az azt jelenti, hogy legalább tudsz mozogni. Hát de itt látod, igen, hogy azért egész sok hely van, szóval itt ez még nem is olyan gázos. Igen, úgyhogy itt mennél tovább, gondolom. Persze, hát ott még beférek. Beférek legalábbis biztosan, majd hozzatok utána egy szendvicset. De ugye az a durva, hogy gondold el azokat az embereket, akik ezeket felfedezték, ezeket a járatokat. Hogy kezdődik, hát hogy így mész az erdőbe, mi ez a lyuk? Megyek is. Itt már alig férek be, itt most áttuszakolom. Igen. Várj, aztán lerajzolom ezt. Hány centi volt? Nagyjából csak így lerajzolsz valami szét, és utána a rossz térképed alapján valaki bemászik megint. Biztos, hogy átférek, hát úgy rajzoltam meg. Utána pedig eljutsz valahova, és azt mondod, hogy de jó. Ugye? Hát itt még nem sokan jártak előttem. De jó, megyek haza. Igen, az mindig biztató, hogyha itt még nem sokan jártak. Nézd, mit csinál! Te ki! Itt még nem hát nem fér át a láb feje. Hogy fért át? Itt még nem sokan jártak, vagy aki igen, az nem tudott kijönni. Már megyek is. Kevesen jártak még erre, ugyanis. Kevesen férnek hát. De hogy fért ott el? Hát nem fér át a bokája. Nézd meg! Hogy fért át? Átpasszíroztam. Látod, ki tudja ott kaparászni magának a kis izét helyett? Nem, ez rossz, amúgy eszedbe jutnod bemenni. Do not watch if you are claustrophobic. Ez csak ennyi a címen. Ne, hagyjad, de kíváncsiak, hogy hogy megy be. Várja, hát, mert ez érdekel a vége, hogy mi, hova, ez, mit, mi, ez miért éri meg? Hova jutna? De nézd, további lyukak. Hát mi mit gondoltam, mi van egy barlangban, vagy ilyen törpök kincsei, vagy mi? Hát amúgy az volt ugye az egyikben, az volt írva, hogy a hegykirályának a terme. Az igen. Mondjuk érdekelne, de valójában a hegykirályának a terme valószínűleg egy hely, ahol félig föl tudsz állni. Meg azért van, hogy egyik helyen ilyen arcok vannak ki, valaki megcsinálta mindenféle arcokat, kivésett, az parád néz ki. Na mert ez mondjuk erre azt mondom, hogy az... Figyelj, hogy én azt mondom, hogy amúgy az... Életben érdemes megtapasztalni minél többfajta élményt, amit csak megtud az ember, de vannak olyan élmények, mint például ez, amit lehet, hogy, hogy meg leszek nélküle. Van, akik nem bírják ki, tudod, hogy a Himalájára is nem túl sok tapasztalattal elmennek mindenféle serpákkal, meg vannak már ilyen szuper gazdagoknak ilyen Himalája túrák, hogy felviszik őket. Nem tudom, hogy ott a sportérték annak mennyi, nem annyira sok, de hogy ezt még ők se tudnak annyira elcsalni szerintem itt már. Itt aztán tényleg magadra vagy hagyva. Vagy egy kísérővel mész, aki még úgysem lennék nyugodt, hogy jó, nyugi, kísérővel megyünk. Így ott áttúrja magát egy ilyen helyen. Amúgy tegezünk, mi van, elkezdesz pánikolni, Jézusom? Várja, most jön a happy end. Gondolod? Nézd csak te ki, mi lesz a vége. Pont kiszarja őket a hegy. Na jó, hát gondoltam, hogy ez most nagyot megy a közösségi médiában, most ezen viccelődnek az emberek, de amúgy tényleg egy érdekes sport, ami az emberi pszichológiának egy olyan területére világít rá, ami hát legalábbis tanulmányozni lehet. Az, hogy ennyire félelem nélküliek az emberek, vagy ennyire nagyobb a felfedezés vágyuk, meg az, hogy valamit teljesítsenek, mint a félelmük, vagy ennyire mindenki bízik abban, hogy nem ő lesz majd, aki ott marad. Én ezt nem tudom. De amúgy azért, amikor bemész egy ilyen járatba, ahol át kell passzíroznod magad, azért ott van az opció, hogy ott nem jössz ki. Hát ha valahol ott van, akkor az... Érted? Azért ez nem egy lemész a CBA-ba vásárolni szituáció. De azt mondtad, hogy te nem vagy klausztrofób, szóval... De ez, szerintem ez két különböző dolog, amikor szerintem egy klausztrofóbiásnak mondjuk tényleg a selmeci bányákba lemenni, és akkor ott vannak ezek a régi tárók, ahol csak így, nem tudom, így összehúzod magad, és úgy így végig tudsz menni rajta. Nekem is ott így be kellett húznom a fejemet, meg nem tudom, meg tényleg csak annyira van kiválva, hogy így elférjél éppen. Ez még kontrollált. Igen, mert azt valaki megcsinálta, abban dolgozott éveken keresztül. Igen. Szóval nyilván az ki van találva, de az, hogy ide bemásszál egy ilyen, nem is értem, hogy alakult ki pont úgy, oké, akkor igazából azt sem tudod, hogy mikor fog valami úgy elmozdulni, hogy ott nyilván statisztikailag nagyon kevés az esély, hogy nincs pont akkor, amikor benn vagy. Valaki minden nap így ellenőrzi, hogy minden rendben, mint egy építkezés. Igen, és így végig kúszik, bászik. Kúszik, hogy minden oké. Okay. Megnézi a szerkezeti dolgokat, hogy elcsúszott a két föld. Szerintem ahol ezt megcsinálják, ott oda nem mennek ezek az emberek, ahol ezt az ellenőrzést megcsinálják. Kíváncsi vagyok, hogy mit szól, nézzen meg pár ember ezeket a videókat úgy, akik mondjuk liftbe sem szívesen szállnak annyira klausztrofóba. Akik már az is kíváncsi, hogy egy ilyen videót megnézzenek, nem? Vagy trigger alertet rakjunk be elé azért tényleg, nehogy valakit hanyat tessen meg a székébe. Meg a többiek, akik pedig ezt nyomják, azok írják be a kedvenc magyar caving helyeiket. Ja, amúgy az egy jó fókuszcsoport dolog. Ahol most végigmászol ezeket? Hát nem... Ahogy te végigmászol ezeket. Továbbra is várjuk a leveleket a műsorkukat fokusstudio.com-ra, hogyha van valami érdekes sztori, érdekes emberek, akikkel forgassunk majd mostant a tavasszal egyre többet fogunk forgatni. Ugye már láttatok egy fókuszcsoport videót most, amit csináltunk. Ennél vidámabb irányokba is elmegyünk, de nyilván beszeretnénk mutatni egy csomó empátiára buzdító tartalmat, érdekes helyeket, érdekes egyesületeket, érdekes embereket, akik élet olyan aspektusát tudják megmutatni, amit lehet, hogy nem jut eszébe mindenkinek. Most nem mondom, hogy caving-elni elmegyünk a magyar hellhole-ba, de amúgy ez egy érdekes téma. Megkeresek a legklausztrofóbabb embert, és akkor ő bemegy. Na jó. Ugye ez a kifelé jövete, ez már tetszene. Csak ahhoz meg valójában igazából be se kell menni, hogy kín legyél. Ez a jó ebben. Azt szokták kérni, igen, kommentben, hogy ez a legjobb a cavingben, hogy nem kötelező. De tényleg, amúgy gratulálok, mindenkinek sikerült azt elérni, lehet, ami a cavingnek a végén van. Igen. Kivéve, ha valaki most pont egy ilyen izében néz minket. Azt kéne, hogy ilyen magyar cavingelő tegel minket egy videóba, amikor egy ilyen barlangból nézi a videót. Úgyis le lehet tölteni, ugye, hogy ja, ne csaljunk mobilnetről. Ez volt már a jól van ez így. Gondoltam, hogy egy ilyen vidám témát is bedobok, hogyha már állna csak politika van. Úgyhogy több támogatást a magyar kévingelőknek. Ja, jó kévingelést kívánunk mindenkinek. Munka után majd még mindenki elmehet gyorsan kévingelni. Igen. És aki meg visszatér, azzal holnap találkozunk, ugyanis holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.